เหตุแห่งกรรมที่หลวงตาเฟื่องตายไปเป็นผีเปรตก็คือสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ได้ทำผิดศีลเป็นอาจีนด้วยความโลภคือหลวงตาอ่อนซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดเนี่ยเหมือนกันปลูกต้นน้อยหนาเอาไว้แล้วก็คอยดูแลบำรุงอย่างดีกระทั่งออกผลหลวงตาเฟื่องเห็นน้อยนาดกงามแล้วก็กำลังสุกก็นึกถึงหลานตัวเล็กๆที่บ้านข้างวัดที่ชอบกินน้อยนาก็เลยถือวิสาสะปลิดน้อยนาซุกซ่อนเอาไปฝากหลานเมื่อเห็นหลานดีอกดีใจได้กินน้อยนาของอร่อยหลวงตาเฟื่องก็เลยลักน้อยนาไปฝากหลานบ่อยบ่อยหลวงตาเฟื่องคิดเข้าข้างตัวเองอย่างมักง่ายว่าการถือวิสาสะหยิบฉวยน้อยนาลูกสองลูกแค่นี้คงไม่มีความผิดอะไรเพราะว่าน้อยนาปลูกอยู่ในวัดตัวเองเป็นพระก็ย่อมมีสิทธิ์ในน้อยนาเหมือนกันแต่หลวงตาเฟื่องหารู้ไม่ว่าตัวได้ทำศีลวิบัติอย่างร้ายแรงไปแล้วเพราะว่าการกระทำเช่นนี้ถ้าก็ลงมือลักขโมยโดยมีเจตนาไม่เพียงแต่ลักขโมยน้อยนาของหลวงตาอ่อนเท่านั้นน้อยนาต้นนี้ยังปลูกอยู่ในเขตวัดซึ่งเป็นธรณีสงหลวงตาเฟื่องเท่ากับขโมยของสงไปด้วยเพราะคณะสงไม่ได้อนุญาตกรรมอันเกิดจากความโลภจึงเป็นกรรมหนักตายไปแล้วต้องรับกรรมเป็นผีเปรตอย่างน่าอนาถแพทย์หญิงบุญเยี่ยมก็ขอคำแนะนำจากหลวงพ่อจรัญว่าควรจะทำยังไงดีท่านก็เลยบอกให้ถวายสังฆทานซื้อไตรจีวรถวายด้วยแล้วก็แผ่ส่วนกุศลไปให้หลวงตาเฟื่องหมอบุญเยี่ยมก็ทำตามคำแนะนำของหลวงพ่อโดยครบถ้วนจากนั้นหมอบุญเยี่ยมก็ปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานต่อไปตามปกติกระทั่งเหลือเวลาอีก2วันจะครบกำหนดที่จะกลับคืนนั้นขณะที่หมอบุญเยี่ยมลงจากกุฏิที่พักเพื่อเดินจงกรมผีเปรตหลวงตาเฟื่องก็มาปรากฏตัวให้เห็นอีกมาคราวนี้ครองจีวรสมบูรณ์ใหม่เอี่ยมแทนจีวรเก่าๆขาดๆหลวงตาเฟื่องก็กล่าวขอบคุณแพทย์หญิงบุญเยี่ยมแล้วก็ให้พรจนจบจากนั้นก็หายไปไม่มารบกวนอีกทุกวันนี้เปรตหลวงตาเฟื่องก็ยังรับกรรมอยู่ท่านผู้ฟังรับรู้เรื่องนี้แล้วโปรดนำไปไตร่ตรองสอนลูกสอนหลานด้วยเถอะว่ากรรมมันมีจริงๆครับหากกระทำกรรมเลวทั้งๆที่รู้แต่ว่าเจตนาทำอยู่ผลแห่งกรรมนั้นๆ น่าประหวั่นพันพึงขนาดไหนนี่ขนาดเป็นพระเป็นสงฆ์นะยังไม่สามารถจะหลุดพ้นจากกรรมนี้ไปได้เลยครับผมเคยเล่าเรื่องคนกินผัวคนกินเมียให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าคนกินลูกเนี่ยผมยังไม่เคยได้ยินที่คุณวิรัตเล่าให้ฟังคือผัวเมียที่มีลูกแล้วเลี้ยงไม่รอดมักจะตายซะตั้งแต่ยังเด็กๆหรือว่าตายตั้งแต่แบเบาะมีลูกกี่คนกี่คนก็ตายหมดถ้าเป็นอย่างเงี้ยชาวบ้านเขาจะพูดกันว่าผัวเมียคู่นั้นน่ะเป็นคนกินลูกบ้างก็ว่าเป็นยักษ์มาเกิดเป็นคนก็มีสมัยเด็กๆนี่คุณวิรัตอยู่บ้านนอกก็เจอเรื่องเนี้ยคือที่บ้านที่แกอยู่นี่บ้านเรือนจะปลูกกันริมคลอง2ฝั่งมีต้นไม้เขียวครึ้มที่นี่บ้านฝั่งตรงข้ามที่บ้านนอกเขาเรียกฝั่งกระโน้นนั่นแหละมีบ้านหลังหนึ่งครอบครัวนี้ต้องถือว่าเป็นครอบครัวที่เล็กมากเมื่อเทียบกับครอบครัวอื่นคือมีอยู่แค่3คนเท่านั้นมีพ่อมีแม่แล้วก็ลูกชายคนหนึ่งแล้วทำไมมีลูกน้อยขนาดนั้นตามธรรมดาแล้วแต่ละครอบครัวเขามีกันตั้งหลายคนอย่างน้อยๆก็ 5-6 คนมีลูกมีเต้ากันเยอะ 4-5 คนน่ะเป็นอย่างน้อยมีบางครอบครัวปาเข้าไปตั้งโหลนี่ยังมีแต่ว่าครอบครัวเนี่ยเล็กมากแต่ก็อยู่กันอย่างสงบไม่มีเรื่องมีราวกับใครมีความเป็นอยู่ไปเรื่อยๆคุณวิรัตได้ยินพวกผู้ใหญ่เขาพูดกันมา2ผัวเมียนี่มีลูกหลายคนว่าเกิดมาแล้วตายหมดอยู่ได้ไม่กี่วันก็ต้องมีอันเป็นไปจนพูดกันว่า2คนผัวเมียเนี่ยกินลูกลูกคนที่รอดอยู่คนเดียวเนี่ยรอดเพราะว่าพ่อเนี่ยไปบนขอกับหลวงพ่อซึ่งเป็นพระพุทธรูปในวิหารที่วัดขอให้ลูกรอดชีวิตด้วยแล้วตัวเองจะบวชให้แล้วจะยกลูกชายให้เป็นลูกหลวงพ่อพอลูกคลอดออกมาก็เลยเลี้ยงรอดผู้เป็นพ่อก็บวชแก้บนให้หลวงพ่อในวิหารพรรษาหนึ่งยกลูกชายให้เป็นลูกของท่านด้วยการยกลูกให้พระเนี่ยถือเป็นเคล็ดอย่างหนึ่งบางคนก็ไม่ได้ยกให้พระแต่ว่ายกให้ชาวบ้านนี่แหละให้คนอื่นไปเพื่อจะหลอกผีเขาเชื่อกันอย่างนั้นหลอกผีว่าไม่มีลูกผีที่มันคอยจ้องจะเอาลูกไปก็จะได้หลงกลไม่มารังควานส่วนใหญ่แล้วการยกลูกให้เป็นลูกคนอื่นเนี่ยมักจะทำให้เด็กที่ขี้โรค3วันดี4วันไข้เลี้ยงไปเห็นทีจะไม่รอดแน่แล้วก็จะยกให้เป็นลูกของคนอื่น บางทีก็ยกให้เป็นลูกของหมอที่มารักษาก็มีแต่ว่าโดยมากแล้วจะยกให้กับพระที่ตัวเองนับถือกราบไหว้อยู่เป็นประจำก็เป็นเรื่องน่าแปลกอยู่อย่างพอยกลูกให้เป็นลูกคนอื่นแล้วปรากฏว่าเด็กคนนั้นจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าทุเลาไม่เป็นมากเหมือนอย่างแต่ก่อนแล้วก็จะรอดชีวิตจนเติบใหญ่ครอบครัวเล็กๆที่คุณวิรัตกล่าวถึงนี้ก็เหมือนกันลูกชายโตเป็นหนุ่มเป็นทหารรับราชการร่างกายสูงใหญ่แข็งแรงดีหลังจากตัวเขาแล้วเขาก็ไม่มีน้องอีกเลยแม่เขาก็ไม่ได้ตั้งท้องอีกเขาก็เลยเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่เมื่อไม่นานมานี้ก็มีคนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเป็นคุณยายท่านหนึ่งผมงอกขาวหมดศีรษะแล้วท่านบอกว่าท่านเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ที่เหลือรอดมาได้พี่ๆท่านตายหมดเลยแล้วที่ตายไปนั้นไม่ใช่คนสองคนนะ9คนด้วยกันคุณยายเป็นลูกคนที่10ฟังแล้วตกใจเหมือนกันเอ๊ะ9คนตายเกลี้ยงเหลือรอดคนที่10คนเดียวสาเหตุการตายนี่มักจะร้องจนตายทั้งที่ก็เลี้ยงดูกันอย่างดีเพราะว่าอยู่ในกรุงเทพนะมีหมอรักษาก็มีขวดนมก็ต้มฆ่าเชื้ออย่างดีก็ยังไม่รอดคุณยายเล่าว่าคุณพ่อของท่านน่ะมีเมียคนหนึ่งก่อนจะแต่งงานกับแม่ของท่านเมียคนแรกของพ่อก็ไม่ใช่ใครที่ไหนล่ะพี่สาวแม่นั่นแหละก็คือถือได้ว่าเป็นป้าของคุณยายอ่ะแหละเมียแรกแต่งงานกันแล้วมีลูกด้วยกัน6คนแต่ว่าเชื่อไหมว่าทั้ง6คนน่ะไม่มีรอดแม้แต่คนเดียวแล้วที่สำคัญนอกจากลูกๆทั้ง6คนต้องล้มหายตายจากไปตัวคนเป็นแม่ก็ยังต้องตายตามไปด้วยโอ้หน้าตกใจหน้าสลดจริงๆลูก6คนไม่เหลือเลยแม่ก็ต้องมาตายแล้วคนเป็นพ่อจะรู้สึกยังไงหลังจากเมียคนแรกตายญาติๆก็เห็นว่าพ่อของคุณยายเนี่ยเป็นคนดีก็เลยไม่อยากให้ไปได้เมียใหม่อื่นไกลก็จัดการให้แต่งงานกับน้องของเมียเก่าก็คือพี่เขยแต่งงานกับน้องเมียนั่นเองพอแต่งงานกันแล้วก็มีลูกประวัติศาสตร์ก็ซ้ำรอยอีกลูกที่คลอดออกมา3คนตายหมดเลยพอคลอดออกมาดูโลกได้ไม่นานก็จากไปเป็นที่สลดใจมากนี่มันอะไรกันนะกับเมียคนโน้นมีลูก6คนตายหมดมาเมียนี้มีลูก3คนก็ไม่รอดเลยต่อมาตั้งท้องลูกคนที่4คนนี้คลอดออกมารอดตายได้ท่ามกลางหมู่ญาติที่ใจหายใจคว่ำเอาใจช่วยกันอยู่ตลอดแต่ก็เป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งเพราะว่าหลังจากคุณยายคลอดออกมาแล้วได้7วันแม่ของคุณยายก็ต้องจากไปคุณยายกำพร้าแม่ตั้งแต่อายุได้7วันเท่านั้นเองสาเหตุการตายคุณยายเล่าว่าน้ำข้าวปลาเนี่ยมันทำเอาตายบนกระดานไฟเลยทีเดียวตายตอนอยู่ไฟนั่นแหละคุณยายอยากจะเห็นหน้าแม่เหลือเกินแต่ก็ไม่มีรูปถ่ายเลยสักใบเดียวเพราะว่าคุณแม่ของคุณยายไม่ยอมถ่ายรูปเลยทั้งที่สมัยนั้นเขาก็มีการถ่ายรูปกันแล้วที่ไม่ถ่ายก็บอกว่ากลัวอายุจะสั้นแต่ถึงจะกลัวยังไงก็ต้องจากไปไม่มีรูปถ่ายทิ้งเอาไว้ให้ลูกได้เห็นหน้าแม่แม้แต่น้อยคนเขาพูดกันว่าคุณพ่อของคุณยายเนี่ยมีกำเนิดเป็นยักษ์ถึงได้กินลูกมีลูกเท่าไรจะตายไม่เหลือแต่ก็นับว่าโชคดีที่คุณยายรอดมาได้เป็นลูกเพียงคนเดียวเท่านั้นเป็นที่รักใคร่ของคุณพ่อเป็นอย่างยิ่งใครเขาเจ็บป่วยกันไม่มีใครอยากจะให้คุณพ่อคุณยายไปเยี่ยมฮะทั้งนี้ก็เพราะว่าพอไปเยี่ยมคนไหนคนป่วยคนนั้นน่ะมักจะไม่รอดอ่ะแปลกความตายของคนป่วยเหล่านั้นก็ทำให้ญาติพี่น้องคนป่วยไม่อยากให้คุณพ่อคุณยายไปเยี่ยมใครที่ไหนเลยคุณพ่อแกก็รู้ก็เลยไม่ค่อยไปเยี่ยมใครแต่คุณยายเล่าว่าคุณพ่อน่ะเป็นคนใจดีนะเพียงแต่ท่านไม่ค่อยจะพูดอ่ะท่านจะวางหน้าเฉยๆซะมากกว่าก็ทำให้คนเกรงท่านกันมากอีกอย่างนึงก็เรื่องที่ชาวบ้านเขาพูดกันก็ทำให้ไม่ค่อยมีใครมายุ่งกับคุณพ่อเมื่อตอนที่คุณยายแต่งงานแล้วก็มีลูกคนแรกนะคุณพ่อเป็นห่วงมากหวั่นเกรงว่าจะต้องเจอปัญหาเหมือนกับคุณแม่และคุณป้าของคุณยายคุณยายนี่ปวดท้องจะคลอดลูกร้องอยู่นานถึง2วันเป็นที่กระวนกระวายใจของคุณพ่อเป็นอย่างยิ่งแต่ผลสุดท้ายก็คลอดออกมาได้แล้วก็ปลอดภัยดีคุณพ่อถึงได้ถอนหายใจอย่างโล่งอกทีเดียวใครมั่งจะไม่ใจหายใจคว่ำอ่ะเมีย2คนตายลูกอีก9คนตายไปอย่างน่าสงสารหัวอกคนเป็นพ่อเมื่อลูกสาวคนเดียวคลอดลูกก็ต้องเป็นห่วงมากมายแบบนี้แหละแม่เป็นเรื่องที่น่าคิดจริงๆท่านผู้ฟังมาถึงเรื่องแปลกๆเรื่องสุดท้ายวันนี้ท่านผู้ฟังถ้าหากว่าเอ่ยถึงวัดบางนาในเนี่ยหลายคนคงจะคิดว่าอยู่แถวบางนาสมุทรปราการ ต่ไม่ใช่หรอกครับวัดนี้อยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรีอยู่ลึกเข้าไปในสวนซึ่งถ้าหากว่าไม่ใช่คนพื้นที่ก็มักจะเข้าไม่ถูกกันเมื่อก่อนนั้นว่ากันว่าวัดเนี่ยเป็นวัดที่ผีดุมากวัดหนึ่งเนื่องจากอยู่ห่างจากหมู่บ้านหรือว่าเขตชุมชนแล้วก็เรื่องราวที่คุณวิบูลจะเล่าให้ฟังเนี่ยก็เกิดขึ้นในวัดแห่งนี้ครับตอนนั้นอยู่ในช่วงประมาณ 2523-2524 เวลานั้นวัดยังไม่เจริญเท่าที่ควรหน้าวัดยังเป็นที่รกเต็มไปด้วยหญ้าแล้วก็สิ่งปรักหักพังส่วนหลังวัดนะไม่ต้องพูดถึงโดยเฉพาะห่วงซุยที่เก็บศพนั้นวางระเกะระกะกันเต็มไปหมดบางศพก็มีญาติบางศพนี่ญาติก็ล้มหายตายจากตามกันไปแล้วด้วยก็เลยไม่มีใครคอยดูแลในช่วงระหว่างนั้นเองคุณวิบูลเนี่ยไปเป็นเด็กวัดรับใช้พระเนนอยู่ภายในวัดแห่งนี้กุฏิที่แกอาศัยอยู่กับอาจารย์ของแกก็อยู่ใกล้ๆกับที่เก็บศพซะด้วยไอ้เรื่องกลัวผีเนี่ยคุณวิบูลไม่น้อยหน้าใครอ่ะแต่ที่ต้องทนอยู่ก็เพราะความจำเป็นต้องทนแล้วก็อยู่ที่วัดเนี่ยจนกระทั่งเกิดเรื่องเนี่ยจากนั้นมาก็เปิดแนบไม่ยอมกลับไปอาศัยวัดนี้อยู่อีกเลยเพราะว่าเหตุการณ์คราวนั้นทำให้แกต้องฝังใจจำจริงๆตอนนั้นอาจารย์ที่แกไปเป็นลูกศิษย์ท่านอยู่เนี่ยอายุยังไม่ถึง30เลยแล้วท่านก็ชอบเล่นในสิ่งพิลึกปัจจุบันนี้ท่านลาสิกขาบทไปแล้วอาจารย์องค์ที่ว่าในวันดีคืนดีท่านมักจะไปหยิบเอาหัวกะโหลกผีในป่าช้าหลังวัดมาเล่นบางทีก็เอามาวางไว้หน้ากุฏิหนักไปกว่านั้นเผลอๆเอามาวางไว้ในห้องของคุณวิบูลก็เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเอาหัวกะโหลกผีที่ว่าไปวางในห้องของพระใหม่รูปหนึ่งพูดถึงพระใหม่รูปนี้แล้วต้องบอกว่าท่านเป็นคนกลัวผีชะมัดญาติเลยห้องที่ท่านอยู่นะเป็นตึก3ชั้นท่านอยู่ชั้นที่3ส่วนอาจารย์กับคุณวิบูลนอนอยู่ชั้นที่2คืนนั้นประมาณตีหนึ่งเห็นจะได้คุณวิบูลกำลังนั่งคุยกับอาจารย์อยู่ในห้องก็เห็นพระใหม่องค์ที่ว่าเนี่ยกำลังเดินลงมาจากห้องนอนของท่านบนชั้น3พอมาถึงหน้าห้องอาจารย์ท่านก็หยุดยืนอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็ไม่ยิ้มไม่ทักทายด้วยซ้ำคุณวิบูลก็รู้สึกว่าเอ๊ะดูแปลกๆเพราะดูท่านตาขวางๆชอบคนหลังจากยืนอยู่ครู่นึงท่านก็เดินผ่านห้องอาจารย์ไปอาจารย์กับคุณวิบูลก็เดินตามไปก็เห็นท่านมุ่งหน้าไปทางที่เก็บศพซึ่งห่างจากกุฏิไปประมาณสัก30เมตรท่ามกลางความมืดความเงียบกลางดึกสงัดอย่างนั้นคุณวิบูลถึงกับตะลึงเพราะว่าในวัดนี้ใครๆก็รู้ว่าพระใหม่องค์เนี้ยขี้กลัวผีขนาดไหนแต่ทำไมคืนนี้ถึงกล้าเดินไปกวาดังเก็บศพคุณวิบูลกับอาจารย์ก็ร้องตะโกนถามไปว่าไปไหนอ่ะเข้าไปทำไมอ่ะแต่ก็ไม่มีคำตอบอะไรออกจากปากของท่านหลังจากหายไปสักครู่ใหญ่ๆก็เห็นพระใหม่องค์เนี้ยเดินออกมาจากห่วงซุยเดินในลักษณะตัวแข็งทื่อตาขวางอาจารย์ก็รู้ทันทีว่าพระใหม่องค์นี้ต้องถูกผีสิงแน่ๆแล้วก็เดินตรงดิ่งมาที่อาจารย์แล้วก็คุณวิบูลด้วยลักษณะท่าทางประสงค์ร้ายทั้งคุณวิบูลและอาจารย์ต่างก็ตกใจกลัวมากเพราะว่าสายตาของพระใหม่ที่ท่านจ้องมองมาเต็มไปด้วยความเครียดแค้นชิงชังอาจารย์ก็บอกให้คุณวิบูลไปปลุกหลวงพ่อเจ้าอาวาสให้มาช่วยดูเพื่อหาทางแก้ไขพอหลวงพ่อมาท่านก็เอาน้ำมนต์สาดเข้าใส่ร่างพระใหม่องค์นั้นเพื่อไล่ผีออกจากร่างนะพระใหม่องค์นั้นสุดล้มทั้งยืนเลยส่งเสียงร้องโหยหวนหน้าขนลุกขนพองเหลือเกินสักครู่หนึ่งท่านก็ได้สติหลวงพ่อท่านก็ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระใหม่องค์นั้นก็บอกว่ามีผู้หญิงแก่ๆพาเดินไปที่ป่าช้านั่นแล้วก็บอกให้เข้าไปทำร้ายอาจารย์เพราะว่าโกรธแค้นที่อาจารย์ชอบเล่นพิลึกด้วยการเอากะโหลกจากห่วงซุยมาล้อเล่นก็เลยต้องการแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่อาจารย์ชอบล้อเล่นน่ะไม่ใช่สิ่งที่น่ากระทำเล่นอย่างนั้นเลยคืนนั้นทั้งคืนทั้งคุณวิบูลและอาจารย์แทบจะไม่ได้หลับได้นอนกันเพราะว่าขณะที่กำลังจะเคลิ้มๆครึ่งหลับครึ่งตื่นก็มักจะเห็นหญิงแก่คนในชุดสีขาวมนหน้าตาน่ากลัวมากเลยมาปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดเวลาจนต้องลุกขึ้นกรวดน้ำแล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตากันจนไม่เป็นอันหลับอันนอนหลังจากนั้นอาจารย์ก็ไม่กล้าเอากะโหลกผีมาเล่นอีกเลยคุณวิบูลก็แกล้งลองถามว่าไม่เอาอีกเหรอท่านบอกไม่เอาแล้วเข็ดจริงๆให้ดิ้นตายนะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับคุณวิบูลบอกว่าไม่เคยลืมเลยตลอดชีวิตแล้วก็ไม่ขอกลับไปที่วัดนั่นอีกแล้วเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังรายการนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณต่อรายการทุกท่านนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ